digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Magyarázzátok el nekem, legyetek oly kedvesek, hogy mit jelent az ókori számológépről szóló hírben az, hogy nagy felbontású képalkotó rendszerekkel és háromdimenziós röntgen tomográffal világították át ezt a mechanizmust. A magyarázat roppant egyszer, ugyanis évtizedekig azért nem tudták megállapítani, hogy ez tulajdonképpen micsoda, mert egyetlen összerohadt résztömeg volt az egész, és csak helyenként látszottak belőle, hogy ezek úgy néznek ki, mint a fogaskerekek. És akkor most jutott el a jelek szerint arra a technológia, hogy úgy át tudjanak egy ilyet is világítani, hogy a belső struktúráját lássák, legalábbis olyan részleteket, hogy abból fel lehessen építeni a virtuális mását, és aztán később a valódit. Magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy ezt a bizonyos számológép mechanizmust 1901-ben már megtalálták. Igen, ez a híres hírhet antik. Mindjárt mondom én, antikütériai szerkezet. Antikütériai lelet, igen, amit a tudósok kb. 80, nem inkább már 90 éve mereven elszárkóztak tőle, hogy ez ókori lenne, fogaskerekek lenne, időmérő szerkezet lenne, és hogy menjen mindenki világja. Illetve a tudósok egy része, mert azért volt egy nagy része a tudósoknak, aki már azt mondta, hogy ez valószínű, hogy egy valamilyen számoló szerkezet és a naptárhoz köthető számoló szerkezet lesz. Igen, ők voltak sajnos a kisebbség, a jó szokás szerint, és nagyon agyáztak mindenkire, aki bármi más mert mondani. De a webben található képen látszik egy fogaskerék, tehát az valóban látszik, nem, nincs összerohadva, ugye? Igen, de a klasszikus tudomány szerint bármi, amit találunk a Föld alatt és nem tudjuk megmagyarázni, az valami vallási kegytárgy. Egyébként arról nem is beszél, bocsánat, hogy itt a szabadba szólok, hogy ha a fogaskerék az volt, más egyéb eszközökön is, már akkor tárt is, tehát akár a hajtógépek. Ilyen, vagy akár bármilyen más ajtónyitó eszközökön, amit ugye ókori Egyiptomban meg a görögöknél is gőzzel működtettek, ott is léteztek már fogaskerekek, meg ezek a, hogy hívják ezt a fogaslécek is. Tehát ebből, hogy fogaskerék, még nem származott volna egyenesen az, hogy ez egy számológép. Itt az érdekesség az volt, hogy kisméretű volt, fémből készült, és hát egy olyan annyira bonyolult szerkezet volt ránézésre, hogy közölti, hogy ez annyira bonyolult, hogy ezek ők hülyék voltak annak idején. Na de az, hogy röntgen tomográffal vizsgálják át ezt a részkupacot, ez azt jelenti, hogy az az információ megmaradt ott az összerohadt állapotában és a különböző rétegek között? Hát, mégis a jelek szerint föl lehetett ismerni a különböző áttéteket, hol vannak a tengelyek, hol vannak kisebb-nagyobb fogaskerekek, lécek, mutatók, stb. Tehát annyira, ábrák is. Igen, tehát annyira lehetett az, hogy nagy valószínűséggel voltak olyan helyek, ahol teljesen össze volt az egész rohadva, de tehát, hogyha megtalálták egy fogaskeréknek az egy negyedét, abból már rekonstruálni lehetett, hogy hol volt a tengely, és akkor hol volt, hogy nézett ki a többi része. És akkor célirányosan keresztül. És akkor célirányosan is szép lassan. Egyébként engem maga az döbbentett meg, amikor ott nekiálltak a filmen, mutatják, hogy így összerakták egymás után a szeleteket belőle, hogy mennyire bonyolult ez a szerkezet. Tehát sok tányérból áll. Rengeteg fogaskerék, rengeteg tányér, és az a döbbent, hogy több mutatója van, és a mutatók ugyebár lekövették a bolygók mozgását, és ennek megfelelően a mutatók időnként visszafelé is járnak. Tehát döbbenetes technikai bravúr. Igen, tehát itt nem arról van szó, hogy szekvenciálisan a mutatók ugyanabban az irányba mennek, mint a mi óránkon, ahol ugye mindig balra-jobbra haladnak a mutatók jobb esetben, hanem a filmen is lehetett látni, hogy a mutató meglendült jobbra, aztán utána, hogy a bolygóállás jött, akkor meglendült balra, akkor megtorpant, akkor gyorsabban kezdett mozogni, tehát ez egy nagyon bonyolult mindez szerkezet. Mindez egy kézihajtású szerkezet lehetett, ugye? Vagy volt valamilyen másfajta hajtás benne? Ezt a részét nem tudom. Ezt nem látszik. Lapos elem. Bocsánat, egyetlen mondat elejét térjünk vissza, akik laikusak a csillagászat területén, hogyha az égi mechanika szabályai szerint, hogyha megnézzük az égen a Merkurnak és a Vénusznak az égi vándorlását, mivel ő bejebb kerik a nap körül, ezért időnként az égi mozgásában előáll az a furcsa állapot, hogy úgy néz ki, mintha visszafelé menne, miközben a többi bolygók konstantan mindig egy irányt követnek, a Merkur és a Vénusznak vannak olyan, hogy úgy néz ki, hogy visszafelé megy, sőt meg is torpan, aztán újra elindul. És ezt modellezi a szerkezet. Ezt modellezi a szerkezet, igen. Azt is tegyük azért hozzá, mondjuk így, hogy kezdőbb hallgatóink számára, hogy ez semmiképpen nem egy digitális számítógép. Hát ugye itt persze viccesen is hangzik, tehát ez egy analóg szerkezet, amiben a forgást szimbolizálják valamilyen módon, vagy azt abból lesz egy egyfajta társítása az idő múlásával, ugye ebből a mozgásból? Hát mivel mindenképpen fogaskerekekből áll, ebből következik mindenképpen analóg a szerkezet, tehát innentől ez nem lehet kétséges, tehát maga az egész mechanizmusnak a bonyolultsága, a feladat több rétegűsége, tehát több bolygó követése, mindezeket, ez egy hihetetlen komplex számítás, és ez benne a bravúr. A hírben egyébként az is szerepel, hogy a gépezet tud összeadni, szorozni, osztani, kivonni is. Na de hogyha ilyen naptár jellegű információk forognak ezeken a tárcsákon, akkor hogyan lehet ezzel összeadni vajon? Ennyire én nem ismerem a gépet, de nekem az jutott az eszembe, hogy a YouTube-ról letölthető olyan videó, ahol egy srác ilyen fadarabokból csinált digitális összeadógépet, és maga szenzációs, hogy golyókkal lehet összeadni, és kis billentyűk mozognak fából, és tökéletesen működik a bináris összeadás. Tehát önmagában az összeadás kivonás, mint funkció, az nem egy bonyolult dolog. Tehát ahhoz képest a bolygókövetés egy százszor bonyolultabb feladat. Tehát számokat összeadni, kivonni, osztani, szorozni. Szorzás végül is a sokszoros összeadás, tehát gyakorlatilag egyik sem akkora nagy feladat. Hát a bolygómozgást követni az már bonyolultabb. Maradjunk ennyiben, tehát az, hogy tudod összeadni, az szerintem inkább természetes, mint az, hogy tudod bolygókat követni. Mindenesetre izgalmas az az animáció, amit a webben megnézhetünk erről a anti-kütériai szerkezetről, amelyen végigkövethető, hogy miképpen épülnek föl a szerkezetben a tárcsák és a különböző áttétek. Érdemes megnézni, rákeresni a szerkezet nevére, és akkor meg lehet tekinteni. Mobiltelefon kukoricából és szójából. Kezdjük ma is a hírsziporkákkal és Dragon Györgyel. A föld zöld és az óceán kék jön. Aztán bemutatjuk a magyar beszédfelismerővel elindított weboldalt, a mindroom.hu-t, ahol a hazai hírműsorok összeállításaiban lehet keresgélni. A weboldal onnan játssza le a videóbejátszást, ahol a keresett szó elhangzott. Vendégünk lesz Bárdos Kristóf a Digital Natives-től. Utána optikai karakterfelismerés, egy negyedszázados sztori, nyílt forrású sikertörténettel Borek Andrástól, és aztán egy jövendő technológia az infoszótárban. A Vitricity-ről nekem először egy város neve jutott az eszembe. Végül Kovács Tücsi Mihály a svájci nagytestvér körmére néz rá, hogyan figyelik a gyanúsítottak netezését. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. És így a nyár közepén itt van az Asztaltársaság jó fele, mellettem rögtön Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek! Aztán Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Jó magam, a műsor házi és rendszergazdája vagyok, és bemutatom Bárdos Kristófot, a Digital Natives ügyfél kapcsolati menedzserét. Üdvözlöm a kedves hallgatók! És mielőtt rátérünk a hírsziporkákra, ajánlom a hallgatóknak a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. És akkor kezdjük egy nagyon jó hírrel. Dragon György hozott. Melyikre gondolsz a sok hír közül? A környezetvédelmi szempontból mindenképpen izgalmas hírt. Igen, Amerikában az egyik ottani telefontársaság, a Sprint, és a világ egyik legnagyobb cége, amely mobiltelefonokat is forgalmaz, a Samsung, egy olyan telefonkészüléket jelentettek be, ami voltaképpen nem is telefonkészülék, hanem egy extra speciális szolgáltatás, méghozzá a dolognak az a lényege, hogy super eco-friendly, azaz szuper környezetkímélő telefonszolgáltatásról van szó. Ha most bárki azt hiszi, hogy mit tudom én... Kurblis telefon. Nem kurblis telefonról van szó, hanem egy olyan készülékről, ami minden egyes mobiltelefon funkciót képes ellátni, de az összes létező műanyag, eszköz és anyag, ami benne van, az kukorica alapú keményítőből készült, tehát eleve ezzel kezdődik a dolog, hogy a felhasználásához, a gyártásához nem kellett PVC-t vagy bármilyen kőolaj származékot használni. Emellett az egyéb más... Ilyen, nem ehető mobil. Nem feltétlenül az, arról van szó, hogy ehető, hanem inkább arról van szó, hogy lebomlik, hogyha mondjuk néhány év múlva leselejtezik, kidobják, akkor abból a műanyagból, abból természetes salakanyagok jönnek majd létre. Meg azt gondolom, a gyártási folyamat során nem használnak káros anyagokat. Erről van szó, pontosan. Kukorica az egy természetes anyag. Pontosan, és ezt a két telefon, két készüléket lehet ebben a dologban, ebben a akcióban kapni. Az egyik az Earth Green, ami egy zöld színű, így a nevéből is látszik, tehát a föld zöld. A másik Ocean Blue, ugye egy kék színű készülék. Lehetne kukoricasárga is. és voltak éppen ez ilyen sárgás zöld, tehát én láttam a fotón, hát ez annyira zöld, mint hát csak a neve, marketingesek elnevezték, hát mégsem, hogy hangzott van, hogy earth, yellow, green, szóval az azért nem az igazi. Ez vajon az anyagnak az eredeti színe? Minden valószínűség szerint igen. Igen, tehát én úgy tudom elképzelni azt, hogy a kék valószínűleg az a színezett változat, a másik az a kevésbé, és ami még az érdekes, hogy a papír, ami a papírdoboz, amiben ez a készülék van, amikor te megveszed, az 70%-ban újra hasznosított anyagokból készül, és szója alapú tintával nyomtatnak rá. Tehát ott is elkerülték az összes létező nem természetes alapanyagot, amit lehet, és ha te megveszed ezt a készüléket, akkor még pluszban, hogy egy kis marketing is legyen rajta, akkor a nemzeti természetmegőrzési alapot támogatod, méghozzá a fogadj örökbe egy holdat, mármint nem holdat, mint égitestet, hanem holdat, mint föld terület mennyiséget. Magyarán kvázi kapsz egy örökbefogadott holdat valahol, ami attól kezdve, hogy megvetted a telefont, papíron a tiéd, de ez gondolom ugyanúgy van, mint amikor örökbefogadsz egy állatot az állatkertben, tehát csak papíron lesz a tiéd, gyakorlatilag hát nem tudsz vele mit kezdeni. És ha majd kinő rajta a parlagfű, nem tudod lekaszálni, mert nem tudod, hogy hol van, és kapod a jó kis bírságokat érte. Az lehet, viszont akik nagy cégek esetleg autópályát akarnának építeni ott, vagy esetleg olyan csúnya gyárat, ami eregeti a füstöt, nem tehetik meg, mert ugye az a tied. És hát azon a földterületen ettől kezdve ugye ők nem rendelkeznek ezzel. Tehát ez egy abszolút környezetkímélő program, maximálisan környezetkímélő, amennyire ezt a technológiát környezetkímélően elő lehet adni. Mert ugye csak a mobilnak a külső borítása ilyen környezetkímélő, az elektronikus áramkörök belül ugyanúgy fémeket. Hát egyelőre még azt nem tudják ennyire környezetkímélő módon megoldani, de egyébként én nem látom lehetetlennek azt, hogy 5-10 éven belül azok az eszközök is megváltozzanak, hiszen bejönnek az OLED képernyők, amik már alapvetően nem ilyen kristályos alapúak, hanem baktérium alapúak. Organikus, ugye? Organikus alapúak. Bejönnek egyéb más eszközök, tehát a gumi helyett is bejöhet olyan, tudod, amikor a billentyűzete a készüléknek olyan kaucsukba, vagy én nem tudom, miből készül. Tehát elég sok mindent le lehet cserélni. Azt majd meglátjuk, hogy a szilícium alapú részegységeket mire cserélik, de hát egyelőre ez még ugye nem ez a lényeg. És aztán mi kérdés a tápellátás, hogy milyen energiával táplálkozik? Hát én már láttam olyan mobiltelefont, amelyben napelemeket építettek be, tehát napelemekkel tölthető készülékek is léteznek, és ilyen töltők is léteznek, tehát aki ennyire környezetbarát akar lenni, annak még a hálózati áramot sem kell használnia, hanem esetleg vesz egy ilyen napelemes töltőt, és attól kezdve csak ki kell tenni a ha süt a nap, tételezzük fel, ki kell tenni az ablakba azt a telefont, vagy ki kell tenni a kertbe, és hát lehet tölteni. Egyetlen negatívum van ezzel a kukorica alapú szójás mobillal kapcsolatban, hogyha ez mondjuk 2000 év múlva vizsgálnák, akkor hát nem lesz ilyen mobil, mert egyszerűen lebomlik. Hát ez már nem a mi problémánk. Nem tudunk szétrohagyni, mint a antik ütérei. Viszont talán még lesz szabad levegő 2000 év múlva, ha ilyen mobilokat használunk. Azért a helyzet sajnos nem ennyire szép, mint ahogy látszik manapság, sajnos az ilyen, ezek inkább PR és marketing fogásnak számítanak. Egyrészt az, hogy a kukoricából állítják elő, a kukoricából egy műanyagot állítanak elő. Tehát az így is úgy is műanyag lesz, annyi a különbség, hogy nem olajból készül, hanem műanyag. És ezek után nem tudom, hogy ennek például milyen a lebomlása. A másik az, hogy ilyenkor mindig keserű szájízen van újabban, amikor hallom, hogy élelmiszer alapanyagból csinálnak valami műszaki cikket, ugyanis, hogy aki jár a boltba, az például észrevehette, hogy az elmúlt 2 évben több, mint a duplájára emelkedett például a napraforgó étolaj ára, mert hogy egész egyszerűen mindenkinek járt biodízelt gyártani a nap ezekből a magokból, és sajnos az eredeti cél, ami az volt, hogy a parlagóheverő földeken termeljünk meg üzemanyagot, ennek az lett a következménye, hogy az élelmiszer termelő földeken is üzemanyag alapot termelnek, mert hogy az sokkal jobban megfizetik, és nem éri meg, és ez komolyan hatással van jelen pillanatban a világ éhező részére. Tehát ez nem olyan szép ez a dolog. Ha meg a belsejében nézzünk, akkor még mindig ott vannak az ilyen lantán, meg egyéb extra fémek, amire Afrikában még mindig halnak a benszülött gyerekek, meg a gorillák. Úgyhogy itt még azért van mit tenni. Hát első lépésnek akkor azért fogadjuk egy első lépésnek azért jó. Így igaz. Van valami per, vagy valami botrány? Igen, biztos ti is hallottatok a csipogó szolgáltatásról a Twitterről, sőt talán némelyikőtök használja is, akár arra, hogy értesítse az ismerőseit, akár arra, hogy elolvassa, hogy az ismerőseim miről értesítik őket, hiszen a Twitternek pont az a lényege, hogy aki fel van iratkozva a te baráti listádra, az a rövid üzeneteidet, amik körülbelül akkorák, mint egy SMS, mindnyájan megkapják, tehát hogyha mit tudom én, gyermeket született, akkor nem kell körbeírni mindenkinek 150 e-mailt, hanem egyszerűen csak bedobod a Twitterre, és minden barátod meg fogja kapni, és együtt fog örülni veled. Na most a dolog ez eddig nagyon klassz, és ez egy nagyon népszerű szolgáltatás, főleg a tinédzserek körében, tehát főleg az ilyen 12-13 év körüliek körében, de azért mások is használják, sok-sok millióan. Most egy cég beperelte őket, a Techradium nevű cég, ugyanis ez a Techradium nevű cég egy olyan szolgáltatást működtet, amelynek az a lényege, hogy üzeneteket, riasztásokat juttatnak el felhasználók nagy tömegeihez, amelyek közül eljuttathatják ezeket mobiltelefonokra is, ez egy fizetős szolgáltatás. Na most a probléma az, hogy a Twitter ugyanezt csinálja, méghozzá ingyen. Ezzel tönkre teszi az ő szolgáltatásukat, tehát ők gyorsan úgy gondolták, hogy ez meg az ő, hogy ez az ő szabadalmukat sérti lévén egy olyan interfészt írtak le a szabadalomban, hogy hogyan lehet emberek tömegeit értesíteni számítógépes szolgáltatás által. Tehát itt most nem önmagában a technológiáról van szó, hogy azt sértik meg, hogy sok embert tudnak egyszerre rövid üzenetekkel értesíteni, hiszen ilyen szabadalmat ugye nem lehet levédetni, hanem ennek a módszertanát, és úgy néz ki, hogy ezt sérti meg szerintük a Twitter. Most ezen nagyon sok millió dollár múlik ezen a peren. Egyrészt az, hogy maga a szolgáltatás meg tud-e maradni ebben a formájában, másrészt, hogy ha egy valaki be tudta őket perelni, és meg tudta nyerni ezt a pert, akkor valószínűleg lesznek többen is, akik hirtelen rá fognak jönni, hogy de hát a mi szabadalmunkat is sérti. Tehát érdemes ezt kicsit nyomon követni. Illetve önmagában az a tény, hogy egy ma már egy piaci sérelem végül is szabadalmi perre át ruházható, ez azért... Igen, András? Azt tegyük hozzá, hogy ez megint Amerika... Igen, és amerikai rendszerű szabadalmakról van szó, Európában ilyenféle per valószínű nem lesz. Tehát ott teljesen más a szabadalmi jogrend, mint nálunk. Gyakorlatilag most nézegettem egyébként teljesen másokból ugye az amerikai szabadalmakat, kutatók köztük, hát egyébként döbbenetes, hogy ugyanarra a témára csiliárd szabadalom van, és gyakorlatilag 2-3 szót megváltoztatva ugyanazt a témát be lehet jegyezni neked szabadalomnak. Európában azért van egy olyan kitétel, hogy lényeges újításnak kell lenni. Ja, de azt hogy lehet leírni, hogy lényeges? Hát erre van egyébként Európában grémium, ugye ez a szabadalmi hivatalokban azért működik a testet, nem csak azért, hogy a pénzt beszedje és a stemplit ráüsse, hogy bejegyzett szabadalom, hanem azért is, hogy megvizsgálja, hogy ez valóban lényeges újítás, és hogyha az a felkent társaság az úgy találja, hogy ez bizony nem lényeges a már bejegyzett szabadalmakhoz képest, akkor lehet menni Amerikába és ott szabadalmaztatni. Egyébként erre egy tökéletes példa, bocsánat, hogy így még utólag hozzáfűzöm, annak idején a Sega és a Nintendo esete, ez ugye két nagyon nagy videójátékgyártó cég, és a Nintendo egy olyan szabadalmat használt, amely a Sega készülékekben is jelen volt, ami a játékok irányítására volt alkalmazható. Önmagában ez nem zavarta volna a Sega embereit. Hát használják, hát végül is ez egy olyan dolog. Csak aztán a Nintendo sok pénzt kezdett keresni, a Sega meg keveset. És amikor kezdett tönkre menni a cég, hirtelen rájöttek, hogy ebből jól meg lehet élni, perelték őket, nyertek nagyon-nagyon sok pénzt ezen a dolgon, pedig ez egy évek óta köztudott dolog volt, tehát nem arról volt szó, hogy aznap jöttek rá. Egyszerűen csak gondolom spekuláltak, hogy egyszer jól fog ez még jönni nekünk, hogy ezt a szabadalmat megsértették, tehát ezt a dolgot nagyon sokan taktikázásra is használják az Egyesült Államokban, ezt a rendszert, amit itt András elmondott az előbb. Azért ezt is tegyük hozzá. Utazunk vissza egy kicsit az időben, 13 évet, amikor mi itt ebben a műsorban már a digitális kultúrával foglalkoztunk, és kísérletet tettünk arra, hogy az akkori műsorunknak a hangfelvételeit az interneten elérhetővé tegyük, és arra már voltak mindenféle technikák 1996-ban, de hirtelen beleütköztünk abba a problémába, hogy hogyan lehetne kereshetővé tenni a műsorainknak a különböző részeit. Mert hogy ugye ez a mostani egyórás felvétel akkor még éppen félórás volt, semmiképpen nem tekinthető egy homogén egésznek, mint egy 3 perces dal, hanem több beszélgetésből, több rovatból áll. Márpedig, hogyha valaki szeretné visszahallgatni az interneten a műsort, és lehet, hogy pont egy olyan részre kíváncsi, ami a műsor utolsó 5 percében kezdődik, akkor jó lenne tudnia, hogy az most 23 perc, 42 másodperckor kezdődik, vagy éppen hol. Hát nem nagyon volt erre megoldásunk. Egyetlen dolgot tudtunk tenni akkor, hogy legépeltük a műsor teljes szövegét. De ez sem volt igazán jó megoldás, mert abban éppen megtaláltuk, hogy hol, na de akkor a lejátszható felvételben meg oda kellett tekerni. Tehát egy kicsit kényelmetlen megoldás volt, mondom még egyszer, 13 évvel ezelőtt. Ha minden igaz, akkor mostantól megvan a megoldás, mert hogy létezik most már ilyen rendszer, ráadásul magyar fejlesztés, amely képes arra, hogy egy kulcsszót megtaláljon egy hangfelvételben, vagy videófelvételben, annak a hangsávjában, és oda is tekerje a mi lejátszónkat. Úgyhogy ezért ül itt velünk a stúdióban Bárdos Kristóf, a Digital Natives ügyfélkapcsolati menedzsere. Jól foglaltam össze a Mindroom-nak a működését? Így van, gyakorlatilag ez a lényege. Egy beszédfelismerő motor működik a rendszerben, és a hanganyagokból, videókból és egyéb hangzóanyagokból szöveges leíratot tud készíteni, illetve a szöveges leíratba tárolja, hogy az adott szó pontosan mikor hangzott el. Tehát például, ami itt most elhangzik ebben a beszélgetésben, ez úgy, ahogy van, egy az egyben leíródik a gép által valamilyen módon. Így van. Független attól, hogy én mondom, egy női hang mondja, egy mély hang, vagy magas hang, vagy gyerekhang, független attól, hogy hadarva, vagy lassan mondja, érti a gép a mi magyar nyelvű beszédünket. Így van, hát egyelőre, ami a leginkább meghatározza az, hogy mit ért meg a rendszer, az, hogy milyen témában beszélünk. Tehát a különböző a női hangokat, férfi hangokat, azokat nagyjából azonos minőségben ismeri fel, viszont egyelőre a Mindroom, amire képes az, hogy a közéleti tartalmakban tudjunk keresni, tehát így a hír, illetve a politika, a gazdasági típusú tartalmakat ismerjük fel jól. Ez azt jelenti, hogy kb. 80-90%-os karakterpontossággal és 70%-os szópontossággal. Tehát akkor hogyan is működik a mindroom.hu? Fölveszi mondjuk azt a hírműsort, ami elhangzott akár a rádióban, akár a televízióban, bármelyik csatornán, fölveszi ezt a műsort, és akkor szépen végigmegy minden egyes szón és rögzíti magában, majd utána ebben már ugye könnyű keresni a szokott módokon, és aztán elhelyez egy pontot a videóban vagy a hangfelvételben, és odaugrik lejátszás közben. Van, gyakorlatilag ez a lényege. Most jelenleg 52 hírműsort dolgoz fel a rendszer, ezek mind magyar nyelvű műsorok természetesen, és a felhasználói oldalról úgy néz ki, hogy például engem érdekel, hogy az ingatlanadó mikor hangzott el a híradókban, rá tudok keresni erre, mi listázzuk ezeket relevancia szerint, hogy mely videókban hangzott ez el, vagy hanganyagokban éppen, és utána, hogyha kiválasztok egy hanganyagot, ami érdekel, akkor az adott ponttól le tudom játszani. Ha mondjuk egy megszólaló, akár műsorvezető, akár riportalány bakisan mondta az ingatlanadó szót, akkor is megtalálja a rendszer? Hát attól függ, mennyire bakisan. Több mindentől függ a felismerés. Egyrészt a hangot dekódoljuk. Másik oldalról működik egy statisztikai alapú felismerés is, tehát számít az, hogy előtte mit mondtunk, vagy utána mit mondtunk. Tehát, hogyha jó eséllyel az a szó következik, akkor kis bakival még felismerheti a rendszer. A tematika az miért fontos? Van mögötte egy szótár? Van mögött egy tanítási folyamat, egy nagy nyelvi modell, amivel be lehet tanítani, és ahogy az előbb utaltam rá, egy statisztikai rendszer működik mögötte. Tehát vannak bizonyos szavak, amik tipikusan együtt fordulnak elő, ezek szókapcsolatok, és ezek segítik a felismerést. De ez miért függ a tematikától? Tehát azt mondta, hogy ez közéleti tartalmakra tud igazán pontos lenni. Tehát teszem azt mondjuk egy szakszövegre, akkor nem tud pontos lenni. Tehát mondjuk egy elektrotechnikai témájú szakszövegre, akkor nem tud pontos lenni, sokat hibázik. De ha a közéleti politikáról beszélünk, melyik párt anyázza a másikat, akkor ez tökéletesen fölismeri. Pontosabban 70%-os pontossággal legalább fölismeri, ugye ez hangzott el. Így van. Hát emögött nekem az jön, hogy akkor itt van egy szótár, beazonosít szavakat, ha nem oda tartozik, nem ismerem föl. Ennél egy kicsit bonyolultabb. Van egy szótár mögötte, de a rendszer képes új szavakat alkotni. Uh-huh. Tehát nem csak azokat a szavakat ismeri fel, amik a szótárban szerepelnek, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A tanítás nem is elsősorban erre vonatkozik, hanem arra, hogy egy adott szó egy bizonyos kontextusban, hogyha előfordul, például politikai kontextusban, akkor tipikusan az azt követő szó az a politikai kontextusban követi őt. Míg, hogyha ugyanez a szó előfordul mondjuk egy elektronikai vagy műszaki uh-huh. típusú tartalma, akkor teljesen teljesen más kontextusba kell ezt elképzelni. Tehát ezért nem tudja felismerni olyan jó pontosággal. Ez egyébként egy kicsit hasonló a mi tanulási folyamatunkra is. Pontosan úgy kell tanítani egyébként, mint egy kisgyereket, hogy a kontextust megértse, és abból következtet az egyes szavakra. Ezt jelképezi egyébként a rendszer neve is, a Mind Room. Próbáltunk erre utalni, igen. Aha. Mert miért is van ez a név? Igaz, ez egy magyar fejlesztés? Ez egy magyar fejlesztés, alapvetően a Műszaki Egyetemnek volt ez a gyermeke, amivel már több éve együtt dolgozunk, és azt gondoltuk, hogy ez a név kifejezi azt, hogy mit kiknek? Szeretnénk, mit felünk ez. Magyaroknak? Mindroom ez egy munkanév és a technológia neve. Tehát ahogy épülnek majd rá az egyes szolgáltatások, akkor ezek sokkal inkább jellemző márkák, brendek alatt fognak futni, mint ez a Mindroom. Igen, nekem csak azért motoszkál itt a fejemben valami, mert ezek szerint ez magyar nyelvre lett fejlesztve, magyar kutatók által. Így van. Miért kell neki egy ilyen típusú angol nevet adni? Rögtön hozzáteszem, nekem semmi bajom nincs az idegen szavakkal, aki itt az asztal körül ül, önön kívül, ugye nem rendszeres tagunk, azt tudja. Tehát én szeretem ezeket, semmi bajom vele, csak nem értem, hogy mi itt a relevanciája, hadd használja most ezt a szót, ennek az idegen névnek, amikor ez magyar kutatók fejlesztése, magyar nyelvre működik, semmilyen más nyelvre nem, viszont nem érti meg senki nálunk. Mit jelent ez, hogy Mindroom? Mindroom gyakorlatilag azt sugallja, hogy ez egy intelligens eszköz, amire építjük ezt a technológiát. És hogy az imént is említettem, ennek lesz elég sok továbbvezető vonala. Például tervezünk olyan szolgáltatást, ami már spontán beszédet is le tud írni. Ennek feltehetően, sőt, ebből következik, hogy más lesz a neve, és a piaci bevezetés meg is kívánja ezt. Egyelőre ezt még beta verzióban van ez a Mindroom, és mondom, ez inkább sokkal inkább a technológiának a neve. Technológia, értem. Egyébként, hadd forduljak egy kicsit ide a netnyelvészünkhöz, Bódi Zoltánhoz. Mi elég régóta követjük ezeket a beszédfelismerő rendszereket itt a műsorban, és én emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt még a Fantasztikum világába soroltuk azt, hogy legyen egy ilyen magyarul értő szöveg. Arról már láttuk 96-ban is egyébként, hogy voltak olyan operációs rendszerek, amelyek angolul voltak képesek ugyanerre, hogy diktáltunk, és leírta a szöveget több-kevesebb pontossággal. És így azt gondoltuk, hogy hát magyarul ez még nagyon soká lesz. Hát lényegében ez most az, nem? Hát ugye a mostani beszélgetés alapján tudok csak véleményt alkotni erről a rendszerről, mert nem ismerem a mögötte lévő technológiát egyáltalán, de hogy eddig eljutottunk, ez én azt hiszem, mondom a lényeg ismerete nélkül, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés, azért lovagoltam az előbb ennyit ezen a szótáron, mert a szótárasdi az egy, hát egymás között vagyunk, hát mondjuk ez egy primitív dolog, tehát ott van benne egy szó a rendszerben, hogyha hasonlít hozzá, akkor ez az, ha nem hasonlít, akkor kérdőjelet teszek oda, vagy valami egy üres karakter. Itt elhangzott az is, hogy van mögött egy nyelvi modell, tehát kontextust tud figyelni. Ha kontextust, tehát szókörnyezetet tud figyelni, akkor biztos, hogy szófajiságot is tud figyelni, ez hold biztos. Ha ezt tudja figyelni, akkor biztos, hogy tud toldalékolást is figyelni, és ebből tud egy értelmes mondatot csinálni, és így tudja értelmezni a szöveget. Ha ez mind-mind mögötte van, akkor ez egy nyelvi modell. A nyelvi modell az nagyon fontos a magyar nyelvű nyelvtechnológia számára, mert a nyelvünk szerkezete olyan, hogy itt mindent muszáj modellezni, nem olyan, idézőjebe teszem, egyszerű, mint az angol, hanem teljesen más szerkezetű, és ezért minden nagyon bonyolult, és hatalmas fejlesztéseket igényel. Ha ez tényleg működik, akkor szerintem itt egy nagyon komoly tudományos fejlesztés van, nyelvtechnológiai fejlesztés van a háttérben. Ezért a Műszaki Egyetem van mögötte, akkor ez már maga egy márkanév is egyébként. Én kipróbáltam egyébként az oldalt, egy kulcsszót beírtam, és valóban odaugrott abban a videóban, amit éppen például lejátszottam, ahol el is hangzott ez a szöveg, egy 10 másodperces részlet mutat meg abból a műsorból, és egy picit előtte. És ez csak az egyik fele ugye a szolgáltatás, mert a másik, ugye elhangzik, akkor le is írja. Így van, le is írja. Én csak arról nem tudtam meggyőződni, hogy ugyanannak a műsornak bármely más részén nem lehet-e ugyanaz a szó még benne, hiszen ahhoz meg kellene végighallgatnom a teljes műsort. De ez most csak kekeckedés, tehát, hogy valójában bíznunk kell ilyenkor már a rendszerben. Mint ahogy persze az összes nagy szövegkeresőben is bíznunk kell, hogy amikor beütöm a Google-ben vagy bármely más keresőben azt a kulcsszót, akkor megbízom benne, hogy az első találat az, ami számomra legrelevánsabb. De hát persze ellenőrizni nem tudom a sok milliárd karakterben. Ugyanez a helyzet a műsorokkal kapcsolatban is. Igen, hát az oldalnak, a Mindroom-nak az egyik kulcsa és a jövője az, hogy releváns találatokat tudjunk előállítani. Tehát azon túl azt gondoljuk, hogy a keresés az egyik irány, amikor én konkrétan egy kulcsszóra keresek rá, és megtalálok videókat, és ez egyre növekvő adatbázis, úgyhogy egyre több találat közül kell kiválasztani. A másik irány, amivel foglalkozunk, az a metaadatok képzése, tehát a címkék tegek képzése a videókhoz, ami már sokkal keményebb dió. Ugye itt arról van szó gyakorlatilag, hogy egy algoritmus megpróbálja megállapítani azt, hogy miről volt szó abban az adott videóban. Ugye leírni a szavakat az egy dolog, de értelmezni, hogy miről szólt, az már egy nehezebb feladat. És ebben jelenleg ott tartunk, hogy az oldal tetején lehet látni egy szófelhőt, ami 24 órás heti, illetve havi bontásban mutatja meg, hogy mik voltak az adott időszakban a legjellemzőbb témák. Tehát most, ami például Bill Clinton Észak-Korea, az nagyon nagy méretben szerepel, úgyhogy ez az egyik irány igazából, amivel még érdemes foglalkozni. Hadd kérdezzem meg például, hogy mit tud kezdeni a rendszer egy olyan példával, hogy én kisfiam kedvenc, és ezért soha ki nem javított hibája a példájul, illetve a mondjon le, hogy maradjunk a politikai témáknál. Tehát egy ilyennel mit tud kezdeni a rendszer? Valamikor felismeri, valamikor nem. Tehát, hogyha olyan mértékű tényleg a beszédhiba, hogy valami teljesen más szónak ismeri fel, akkor nem. De hogyha statisztikailag azt mondja, hogy hát valószínűleg ez az a szó, nézzük meg a körülötte lévő szavakat, akkor van rá esély, hogy fel fogja ismerni. Én még egy pillanatra hadd térek vissza a nagykeresőkre, ugye elhangzott pont részemről a Google neve, és akkor ugye felmerül a kérdés, hogy foglalkoznak-e még a világon máshol nagy jelentős műhelyekben ilyen fejlesztéssel. Mert ha igen, vagy ha nem, akkor pontosan egy nagy kihívás előtt állunk, hogy nagyon gyorsan meg kell csinálni a hangban kereső Google-t. Foglalkoznak mások is, ilyen, és a Google is foglalkozik ezzel elég komolyan. Nekik az a legnagyobb problémájuk, hogy a YouTube, ami ugye a legnagyobb videótár, ott felhasználók által előállított tartalom van, ami a legritkább esetben jól érthető, háttérzajmentes és kiegyensúlyozott beszél, úgyhogy azt nagyon nehéz felismerni. Hát vannak nagy hírportálok, CNN, BBC, ahol bizony sok tartalomban és közéleti tartalmak vannak. Igen, másik oldalról meg folynak ezek a fejlesztések. Igaziból ez még nem indult be annyira például a Google piacán. De hogyha azt nézzük, hogy a Google számára mi kereshetővé tesszük viszont ezeket a tartalmakat, ugye mert itt nem csak a Mindroom-on lehet rákeresni, hanem nekünk megvan a szöveges leírata, és a Google-nak a robotjai ugyanúgy indexelik ezeket a tartalmakat. Tehát például, hogyha rákeresünk bármelyik hírtémájú szóra, és megírjuk, hogy híradó, akkor a Mindroom jó eséllyel az első oldalon lesz. Pontosan ezért. Folytassuk a kapcsolódó témánkkal, mégpedig a beszédfelismerés után a karakterfelismeréssel, ami nekünk szintén régi-régi témánk, de éppen ezért visszatérünk egy régi sztorira, Borek András és a nyílt forráskódú példaprogram ma estére. Így van. Gyakorlatilag az előző témához kapcsolódik olyan szempontból, hogy ez is felismerés. Régóta használunk mindenféle karakterfelismerő, szövegfelismerő programokat, algoritmusokat, több-kevesebb sikerrel. Ugye már mindenki használt, vagy nagyrészt majdnem mindenki használt olyan alkalmazást, hogy beszkennelt valamilyen dokumentumot, és milyen jó lenne, hogyha ebben a dokumentumban, hogy a felismerni a karaktereket, és nem kéne legépelni még egyszer az adatot. Lehetne szerkeszteni a szövegszerkesztővel. Hát, vagy maximum mondjuk nem kéne legépelni, már az is egy nagy segítség lenne. Ezek azért mérsékelten kiválóan sikerültek ezek a felismerések, fogalmazzunk így. Ebben tele volt hibával a szöveg. Igen, igen. Mai napig sem teljesen tökéletes, de nagyon-nagyon sokat fejlődtek ezek a programok. És van egy program, ami most a Google szárnyai alatt fejlődik tovább, ez a Tesseract nevű karakterfelismerő program, aminek ráadásul nagyon érdekes az előtörténete. Ezt már 1985-ben nekiálltak fejleszteni ezt a programot, mégpedig a Hewlett-Packard emberei, ami gyakorlatilag egy ilyen házi belső fejlesztés volt, és semmiféle termékben nem szánták ezt a programot, ők csak egy jó karakterfelismerőt szerettek volna összehozni, 10 évig reszelgették a kódot, és 95-ben megmérettették magukat egy nagy nemzetközi versenyen Amerikába, ahol az első háromba be is került ez a program. Most erre mit csinál ez a cég? Elrakja a fiókba. Hozzá se nyúltak a kódhoz majdnem megint 10 évig, és akkor azt mondták, hogy hát itt van ez a kódunk, nem is volt ez olyan rossz, igazából nem csináltunk vele semmit, adjuk be a közösbe. És nyílt forráskódúvá tették, a Google pedig a szárnyai alá vette ezt a kezdeményezést, tegyük hozzá, szerintem nem egészen önzetlenül, hiszen a Google ugye könyveket digitalizál elég nagy mennyiségben. Tehát neki mindenféleképpen jól jött egy algoritmus, egy már készen levő alkalmazás, ami ráadásul nem is szerepelt rosszul ezelőtt 10 évvel, és voltak mindenféle technikai hiányosságai a programnak, főleg a programozói szempontból voltak hiányosságai, nem felhasználói szempontból, de ezeket komoly munkával azért leküzdötték, nem csak a Google szakember, hanem bárki más, aki ebbe a projektbe részt vett. És gyakorlatilag mára az egyik legjobban működő ilyen programmá nőtte ki magát. Azért mondom, hogy gyakorlatilag az egyik legjobban, és van egy nagy hiányossága, ami egyébként nagy előnye is neki, hogy semmiféle grafikus környezetet nem ad ez a Google program. Ez annyi, hogy egy parancsorba beírjuk, hogy Tesseract, beírjuk azt a képfájlnak a nevét, vagy valamilyen TIFF állománynak a nevét, ami a szkennerből kijött, és megadjuk azt az állomány nevet, ami ugye a fölismert szöveget fogja tartalmazni. Egyszerű, mint a fajék, a kezelése, viszont nagyon pontos, 97% feletti pontossággal dolgozik, tanítható, ráadásul nagyon sok... 97% az azt jelenti, hogy 100 betűből 97-et eltalál. Átlagosan, tehát ez egy átlagos, és azért ezeknek, hogy mérik ezt a 97%-ot, ennek van egy standard ilyen mérő kép, amin mérik ezeket a jóságokat, vagy nem egy kép, hanem nagyon sok oldalból álló ilyen szkennel dokumentum, ahol egyébként mindenféle hibák előfordulnak, ami ilyen... Felde betű, meg ilyen összekoszolt betű, tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezen értelmezhető ez a 97%, amennyiben... Tehát mondjuk egy szépen nyomtatott papírról lehet, hogy 100%? Egy szépen nyomtatott papírról, én megkockáztatom, hogy közelít a 100%-hoz. Amiért mégis nagyon érdekes ez a program, hogy elég sokszor van egyébként szükség bizonyos helyzetekben, amikor az embernek egy nagyon egyszerű, tényleg csak karakterfelismerésre szóló egyszerű programra van szüksége. Nálunk, de én ahol dolgozom, ott mi rendszeresen kapunk szkennel dokumentumokat, ezek mindenféle fuvarlevelek, és faxon például, ugye? Vagy faxon, vagy e-mail csatolmányként érkeznek ezek a szkennel dokumentumok, amiket össze kell hasonlítani más egyébként számítógépes adatbázisba levő anyagokkal. Ugye itt két megoldás van, az egyik az, hogy kézzel bepotyogjuk a szkennel dokumentumról például egy fuvarlevél számot, vagy egy vámtarifa számot, vagy bármi mást, és akkor össze tudjuk hasonlítani az adatbázissal. Hát ez nagyon macerás, ilyenkor jó lesz a program nekünk, nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan csinálunk belőle egy nyers szöveget, még a tördeléssel se foglalkozunk, viszont ezek a nagyon hosszú, nagyon idétlen számok és karaktersorozatok, ezek a rendelkezésünkre állnak, és ezt nagyon jól fölismeri a rendszer, nagyon meggyorsul ezáltal a szövegnek, vagy hát az adott dokumentumnak a feldolgozása. És itt jön az előnye a parancsori feldolgozás, hogy te gyorsan egy pillanat alatt tudsz készíteni egy olyan kis mini programot, amiben ezt beleteszed, és akkor hirtelenjében már rögtön ott van, megvan a képed, beszkennelted, és már ott is készül belőle. Így van. Nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lehet testre szabni, amiért a programozók egyébként örülhetnek, hogy ezt mindenféle webes alkalmazáshoz is, mivel egy parancsori programról van szó, ezt lehet hozzáilleszteni, nagyon gyorsan. A szerveren is futatható, viszonylag kicsi program, nagyon jól működik, igen, viszonylag kicsi, és nagyon-nagyon sok szolgáltatást lehet köré építeni. Nem ugyan, mint egy elkészült, kész, grafikus környezettel rendelkező program, amit csak egy asztali számítógéppel lehet futtatni, hanem például egy irodai környezetben lehet az, hogy egy ilyen osztálynak van egy szervere, azon futnak mindenféle alkalmazások, viszont mindenki hozzáfér ehhez a karakterfelismerő programhoz. Egy ideje nyílt forráskódú ez a rendszer. Ez azt jelenti, hogy mások is belenyúlhatnak, hozzátehetnek a kódhoz, vagy éppen elvehetnek. Mire irányul a fejlesztés, hogy még pontosabbá váljon, vagy még kisebb legyen? A fejlesztéseknek több iránya van, és ezt közzé is teszik a fejlesztők, hogy éppen merre szeretnének haladni. Az egyik természetes fejlődési irány, hogy persze a pontosságot növeljék. Ez az elsődleges. A másik fejlesztési irány az nekünk végfelhasználóknak annyira nem lényeges, bár egy nagyon jó minőségű kódot eredményez, hogy egy bizonyos szabvány szerint akarják átírni a teljes forráskódot, ami egy nagyon jó karbantartható és nagyon stabil kódot eredményez, tehát ez a minőségét javítja majd a programnak. A harmadik része az a különböző nyelvi variációknak a kezelése, a teljes UTF-8-as karakterkódolás az már mai napig is benne van, de nem ugye... Nem csak a latin betűk, hanem civil betűk mindenféle is. Mindenféle betűknek a felismeréséről itt szó van. Ez a három nagy csapás, illetve van még egy negyedik is, hogy egy olyan programozói interfészt adjanak, amivel grafikus felületet lehet illeszteni ehhez, és erre már vannak is mindenféle fejlesztések. Az egyik az Okropus, ami az OCR-ből alakul ki, illetve van egy TestSelect GUI nevű, hihetetlen fantáziadús nevű program, ami szintén egy grafikus kezelőfelületet ad ehhez a programhoz. Hát ezek így párhuzamosan futnak ezek a fejlesztések, de tényleg megdöbbentően gyors és jól használható. Nekem csak egy rövid kérdésem lenne, felmerül egyből az a kérdés, hogy fordító gépekhez lehet ezt csatolni. Tehát beszkennelek valamit, felismeri, és egyből már egy fordító robot fordítjai hát is. Hát hogyha van olyan fordító robotod, ami ennek a fordítás, vagy ennek a felismerésnek a kimenetét, mint szöveges állomány tudja fogadni, akkor az a válaszom rá, hogy igen, ugyanis nem csak szöveges állományban, hanem úgynevezett pipe-okba is bele lehet irányítani a végeredményt. Hát aki szeretne parancssorban szöveget felismertetni, az mit tegyen? Annak azt javaslom, hogy a Google-be írja be azt, hogy Tesseract, amit úgy írnak, hogy Tesseract, két S-sel. Többenetes módon fejlődnek ezek a nyelvi technológiák, nem? Kedves netnyelvészünk Bódi Zoltán. Bizony. Magyar nyelvi beszédfelismerés, nyílforráskódú karakterfelismerés. Hát igen, mondjuk a karakterfelismerő, meg nyelvtechnológiát végsősorom nyilván szükség van. Van köze hozzá. Biztos. Nem értek hozzá, tehát ez a volt probléma. Egyébként magyar is, igen, a Recognita, igen, legnagyobb igen, ilyen név, igen. Amit aztán megvásároltak nyugaton, és most már egy, tehát nem magyar céggé vált a Recognita, de hogy ilyen típusú fejlesztések vannak itt. Bódi Zoltánt viszont nagyon régóta foglalkoztatja egy technológiai fejlesztés, aminek aztán tényleg semmi köze nincsen a nyelvtechnológiákhoz, viszont érdekes lehet, és gondolom ez az emberben benne levő lustaság miatt, hogy nem szeretjük a mobiltelefonba állandóan beledugdosni a töltőt, telefonba is, meg ugye a falba is csatlakoztatni, ez egy napi procedúra, lemerül a telefonunk, és föl kell tölteni. De nem csak a mobiltelefont, hanem egy sor más eszközünk van, amit tölteni kell. Hát mert egyre inkább mobillá válik minden adathordozó és adatkommunikációs eszközünk, erről szól az információs társadalom. De Árpi, mikor néztél be az otthon az asztali számítógéped mögé, ahol a drótok húzódnak? Hát legutóbb tegnap. Tegnap, és mit láttál? Jó sok drótot, jó sok pormacskát, ugye? Azt igen, azt mindenképpen. Például a vezetékek, a villamos vezetékek is úgy jól el tudnának tűnni a lakásból, hogyha tényleg elterjedne az a fejlesztés, amit júliusban mutattak, most a néhány napja mutattak be Angliában egy innovációs konferencián. Vitricity névre keresztelték el. A dolog technológiai lényege az, ahogy kiolvastam a cikkből, hogy tulajdonképpen két elektromágneses tekercset kell elképzelni. Az egyik elektromágneses tekercset csatlakoztatják a háznak, vagy a lakásnak, vagy a helyiségnek, amiről éppen szó van, a villamos hálózatához. És van egy másik, vagy több másik tekercs, amit a hordozható eszközökhöz lehet csatlakoztatni, vagy adott esetben éppen beépíteni, és valahogy úgy vannak ezek megoldva, ez a két tekercs, hogy ugye együtt rezegnek valamilyen módon, nem akarok belemenni, mert itt ül mellettem egy villamosmérnök, és már röhög. Hát de csak egy mondat erejéig. Tehát, az, hogy az egésznek az a lényege, hogy elektromosság megy át az egyik tekercsről a másikra, és az akkumulátor, vagy a helyi tápegységek, azok fel tudnak töltődni, vagy akár aként is lehet használni, anélkül, hogy kábellel be kellene dugni, csatlakoztatni kellene a hordozható eszközt. Tehát csak egy mondat erejéig a műszaki tartalmáról, hogy itt lényegében arról van szó, és akkor nézek Andrásra, hogy a feltöltőben lévő kis transformátornak a két tekercsét húzzuk szét lényegében, és hogyha azokat egymáshoz közelítjük, akkor lényegében megint egy transformátor jön létre. Jájna, hogy a művelt német is mondja, igen, valóban hasonló technológia, de hogyha valaki utána néz, hogy egy bizonyos Nikola Tesla nevű felhasználónak a találmánya hogy működött, amit egyébként ő találta föl ezt a technológiát, hogy levegőbe energiát átvinni, akkor sokkal pontosabb képet kapunk, ugyanis ez nem egyszerű transformátor, hanem amit valóban Zoli nagyon helyesen mondta, itt vannak ilyen tehát ez egy másik fajta transformátor, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, mindenki nézze meg a Nikola Teslának az ide vonatkozó találmányát, egyébként nagyon érdekes és nagyon szép találmány. Tehát akkor itt energiaátvitel valósul meg. Energiaátvitel a levegőbe, ráadásul olyan fajta energiaátvitel, hogy A pontból B pontba átkerül az energia, és mégpedig olyan módon, hogy nem halálsugárral. Igen. Ez is egy lényeges, ugye, hogy nehogy az legyen, hogyha odaállok a mobiltelefonom, meg a másik közé, akkor megcsap az áram, vagy megsülök, vagy valami ilyesmi, hanem itt egy teljesen másféle elektromágneses folyamatról van szó. Erről külön szólnak, hogy a technológia nem ad lehetőséget ilyesmire, hogy valakit megégessen, vagy megrázon az áram. Egyébként Tesla mellett Edisonról is megemlékeztek, aki szintén kísérletezett ilyen technológiákkal. Minden este ők megcsinálták, nagyon érdekes lehetett a demonstráció, mert bekapcsoltak egy tévét, úgyhogy nem volt bedugva a konnektorba, és a demonstráció alatt két mobiltelefont feltöltöttek, úgyhogy szinte nem volt bedugva a konnektorba, tehát működik a dolog. Na, miért beszélek én erről? A neve miatt, amikor először olvastam ezt a hírt, akkor hát persze a hír jól volt megírva, a címből kiderült rögtön, hogy miről van szó, de akkor is, ugye hogy hangzik, ez Vitricity, ez a cég neve is egyébként. A hátsó része ennek a szerkezetnek, ez a city, jól kihalható belőle. Illetve a Tricity, tehát hogy még hosszabban vehet hát el a végét. Igen, de amit rögtön felismerünk belőle, az a city. Ugye, tehát ugye angolul a város. Uh-huh. Rögtön arra gondol az ember, arra a szociál szövegkörnyezet nélkül, hogy hát ez biztos valami városnév, vagy informatikai környezetben van, akkor mondjuk egy számítógépes játéknak a neve. Poltos város, Vitrin City. De igen. De nem erről van szó természetesen. A Vi, ott az a wireless, tehát a vezeték nélküli kifejezésnek az eleje, és az electricity-ből, electricity a hátsó része, hát, hogy ezek a szó összevonások, ez egy klasszikus szó összevonás, hogy ezek hogy jönnek létre, kiknek az agyából pattan ezt, ezt nem tudom megmondani, ezek ilyen, szerintem ilyen adhok jellegű ötletek lehetnek, hogy van nekik, írják sorba a kulcsszavakat, aztán valaki összevonja őket, és valami lesz belőle. Mondhatnám, hogy mindkét elektromágnes összetapadt ez a két szó. Igen, és de ráadásul úgy, hogy előtte még egy kicsit megcsonkolták a két szó alakot, mert a wireless az ugye wire és less, tehát vezeték, és a less az pedig a nélküli. Az electricity az pedig, hát azt nem bontanánk, nem szegmentálhatjuk semmilyen módon. Mégis fölbontották, de egyébként a wireless nem ott, wire nem is ott, hogy lesz, hanem hogy a vitricity, vagy vitricity valószínűleg angolosan. Ez egy klasszikus szó összevonás, és ha ebből valaki a city-re, a városra a szociális úgy próbálja megmagyarázni magának, vagy megjegyezni a kifejezést, akkor ez a klasszikus népetimológia. Rengeteg ilyen idegen, vagy egyéb más kifejezéssel szoktuk ezt tenni, hogy megpróbáljuk értelmezni magunknak, mert az ember egy ilyen értelmező lény, nincs semmi különös, és nem kell mindenhez érteni. nem kell az etimológiához is érteni. Az emberek úgy jegyzik meg a szavakat, meg magyarázzák meg magukat, ahogy tudják. A Vitricity vagy Vitricityből szerintem sokan gondolnának erre a városév, de hát nem erről van szó. Ráadásul szép is a szó maga, tehát jó kimondani. Úgyhogy szerintem megvan az esély arra, hogy ez el fog terjedni, amennyiben persze maga a technológia is működőképes, sorozatban tudják gyártani, és jól működik, akkor lehet, hogy ez lesz majd egy idő után a számítógépeinken, meg a mobilokon, hogy itt van a Vitricity csatlakozó rajta. Kénytelen is lesz, mert ez a fejlesztő cégnek a neve is. Jajken. És végül Kovács Tücsi Mihály kedvenc témakörével foglalkozik ma este is. A nagy testvér rovatunknak is elkeresztelhetnénk most már ezt a sorozatot, igaz? Igen, és ráadásul teljesen tudattalanul csatlakoztam a mai bűsor úgymond fő témájához, a felismeréshez, amihez kétszeresen kell csatlakoznom. Egyrészt egy privát felismeréssel, hogy a jelek szerint a világon a politikusoknak mindenhol agyára megy a jólét, és a leghülyébb ötletekből próbálnak a saját kis hatalmukat megvédeni, illetve a fogyasztók pénzét mire lehet elkölteni. És hát a másik, hogy a felismerés, az maga a szó felismerés, az emberi beszéd felismerése. Folyamatosan lovagolom a nagy testvér témát, hogy egyre többet, egyre jobban meg akarnak minket figyelni az elektronikus úton, mert megvan hozzá technológia, kapacitás, meg sajnos a politikai akarat is, hogy mindenki ellenünk van, és akkor védjük meg magunkat. És ugyebár a Svájc, ami ugye a szemünkben az egy ilyen, hát egy kicsit begyöpösöd, de egyébként a szabadság foka és a stabil társadalom, hát ez egy olyan nyugodt jó hely lehet. Most teljesen véletlenül kiderült, hogy az egyik legelvetemültebb nagytestvéri elektronikus megfigyelési törvényt akarja megszavaztatni. Teljesen véletlenül derült ki a dolog, ugyanis valaki a munkapéldányt elküldte egy nagy internetes szolgáltatónak, akik rögtön nyilvánosságra is hozták a dolgot. A dolog lényege, hogy ugyebár úgy változott meg nem is olyan régen a svájci törvénykezés, hogy az elektronikus megfigyelést engedélyezik. Na most ezek után kitalálták, hogy hát egy picit itt variálunk a törvényen, és akkor gyakorlatilag figyeljük meg, akiket mi meg akarunk korlátlanul. Ez azt jelenti, az ő elképzelések szerint, hogy a szolgáltatókat arra akarják kötelezni, hogy kiépítsék a technikai infrastruktúrát ahhoz, hogy valós időben teljes mértékben meg lehessen figyelni valakit. Tehát ebben az esetben, hogyha például meg akarják figyelni Hans Günthert, akkor a mobil szolgáltató köteles egyrészt kiadni az elmúlt 6 hónapra vonatkozóan, hogy mikor kapcsolt be, ki, kit hívott fel, merre járt, stb. Tehát az összes elérés, hogy az mobil adottorogy információk alapján, hogy merre járt, a klasszikus háromszögelések ki lehessen deríteni, de hogyha ahhoz van kedvük, akkor meg kell csapolni valós időben az éppen zajló elektronikus adatfolyamot, és a telefonbeszélgetés, a chatszobák tartalmát, a skype-olást valós időben meg akarják figyelni. És ehhez nekik azt akarják elérni, hogy a szolgáltatóhoz csak menni kell a telefonnak, hogy na akkor mostantól, és akkor teljes válszélességet, teljes sávon figyelni a páciens. Na de egy pillanat, itt minden svájci állampolgárról szó van, vagy pedig azokról, akik a hír alapján ugye bűncselekményel gyanúsítottak. A klasszikus nagytestvérrel itt van mindenhol a probléma, hogy ugyebár minden hatalom csak a bűnözőket akarja megfigyelni. Csak érdekes módon valahogy az nincsen soha úgy igazán pozícionálva, hogy mi számít nála bűnözőnek. Egyrészt ugyebár most is az volt, hogy az egyik legnagyobb felháborodás azért kíséri ezeket az elektronikus, mondjuk úgy most már úgy volt, hogy elektronikus házkutatás törvényt, hogy még egy klasszikus házkutatásnál a nyomozóhatóságnak be kell mutatni azokat a úgymond kvázi bizonyítékokat egy bírónak, ami alapján jogosan gyanúsítanak valakit, és akkor ezek alapján ez a bíró engedélyt ad a házkutatásra, a lehallgatásra, vagy egyéb ilyen megfigyelésre. Ezeknek az elektronikus meghallgatásnak pont az a lényege, hogy nem köti ezeket bírói felügyelethez, tehát amikor bármikor a hatalom, amikor úgy dönt, hogy valakit meg akar figyelni, mert ő gyanús lett valamilyen bűncselekmény követően, vagy valamilyen bűncselekménye gyanúsítható, akkor onnantól megfigyeli. De ez egy jogi probléma. Tehát igen, ez egy nagyon komoly jogi probléma, mert ez körülbelül visszavezethető arra, hogy mennyire idegesít minket, amikor egy nyári éjszakán sétálunk egy kislányjal a Margit szigeten, és akkor oda lép hozzánk a közeg, hogy jó estét kívánok, személyigazolványokat kérem bemutatni, és miért? Hát azért, mert gyanúsak vagyunk, miért? Mert sötétben sétálunk. Ez már önmagában gyanú. Tehát nincs az megfogalmazva, hogy mi az, amiért valaki bűncselekménnyel gyanúsítható, mi az, ami elég komoly indok ahhoz, hogy gyanúsítható legyen vele. Harmadrészt meg, ami nekem állandóan a szívfájdalmam, az soha nincsen leszabályozva, hogy az így megszerzett adatokkal mit csinálnak. Tehát az, hogy valakit megfigyelnek folyamatosan, abból képződik egy elektronikus adatbázis, amihez bárki hozzáférkőzik. Most teszem azt, tegyek föl egy morbid példát, Borek úr kikezd az egyik ilyen nagy elektronikai vállalat főnökének a feleségével, és ő meg bosszúból belenéz ebbe az adatbázisba, és az üzleti telefonálásból kiszed olyan adatokat, amit átad a konkurenciának, majd pedig olyan módon helyezel egy-két e-mailt, ha hamis e-mailt, ami alapján Borek úr egyértelműen gyanúsítható lesz céges adatok kiszivárgásával, amitől ő elveszti a munkáját, egzisztenciáját, a családi életét, stb. Tehát visszaélésekre ad lehetőséget. Milyen szerencsém, hogy nem rólam mondtad ezt a történetet. A másik szintén, ami így problémaként fennáll ebben az esetben, hogy éppen most láttam az egyik nap egy filmecskét, ahol egy fickó kamerával oda ment a nézők az utcán sétálgatókhoz, és elnézést belenéztetek a táskájába? És mindenki őszinte felháborodással mondta, hogy nem. Ugyanakkor ugyanez van, hogyha egy rendőr lép oda hozzám az utcán, vagy nagy is egy áruházba, egy biztonsági őr, hogy belenézhetek a táskájába. Alapvetően abból zsigerből tiltakozunk ezzel ellen, hogy az intim területünkbe minden jogalap nélkül beleavatkoznak. Ugyanígy lenne az, hogyha becsöngetne hozzánk egy rendőr, hogy jó napot kívánok, körbe akarok nézni a maga lakásába, hogy van-e valami bűncselekményre utaljon le. Mindenki zsigerből elveti az ötletet. Igen, de most ez a törvénykezés elektronikusan ezekre felhatalmazást ad. Úgy nézhet bele a notebookomba, a lakásomba, a beszélgetéseimre, hogy én még csak nem is tudok róla, nem is tiltakozhatok ellene, és igazság szerint valós probléma se szükséges ahhoz, hogy engem meggyanúsítsanak bármivel. De pont ezt akartam mondani az előbb, hogy jogi probléma, magyarul be kellene iktatni azt a köztes lépcsőfokot, hogy itt is egy bírónak kell döntenie, vagy valamilyen jogi akadályt kell ezzel elé gördíteni. Igen, de éppen itt a probléma, hogy senki nem akar ilyen akadályt egyelőre gördíteni. Tehát minden úgy kezdődik, hogy nem az volt, hogy jaj, hát akkor most van egy új módszerünk, amivel megfigyelhetjük a bűnözőket, hát iktassuk be az eddigi rendszerbe. Nem. Ők teljesen új világként kezelik az egészet, és akkor tehát erre az új rendszerre nem vonatkoznak a régi törvények. Hát ugyan már hát, csak egy gomnyomás, hogy belehallgassunk Hans Günthernek a telefonbeszélgetésébe, akkor hallgassunk bele mermélle. Én mondhatok egy példát. Nagyon egyszerű, mi ketten beszélgetünk mondjuk telefonon, és közben meg vagyunk figyelve, ugye, ahogy mondta Tücsi, és te hogy vagy, Gyú? Jó vagyok, és te hogy vagy, Árp? Én is jó vagyok. Hát képzeld el, ma voltam a boltban, és hát 500-as helyett egy 200-ast adtam, és nem adtak vissza, és ha-ha. És ez már befut valahova, ahol megszólalhat egy vészcsengő, ahol stb. Vagy azt mondom, hogy elfelejtettem bevallani az adomban a múltkori 200 forintot, amit kerestem, akkor már megszólalt egy csengő az adóhivatalnál, ott megkaphatja az anyagodat egy pasi, a nevedet, hogy na, ellenőrizzük Gipszjakabot, Dragon Györgyöt, bármi. Végül is elkövetted azt a bűncselekményt idézőjelbetéve, mert nem vallottad be az adót, de egy gyakorlati hétköznapi viszonyok között erre nem jött volna rá senki, meg ez nem is olyan nagyságrend, ami miatt így nyomózni kellett volna utánad, de ez egyből erkölcsi kérdéseket vett fel, lévén elveszíted a szabad beszédnek a jogát, ami az egyik legnagyobb jogunk, amit kiharcoltunk az elmúlt évszázadokban. Hát ettől kezdve nem szabad félnünk el majd minden egyes telefonbeszélgetéstől, vagy hogy lesz ez, Tücsi? Igen, és itt a legnagyobb probléma, van egy kevesek által ismert fogalom, a rabosítás. Ez azt jelenti, hogy ha a rendőr valakit bevisz, akkor ugyebár attól fölveszik az adatait, az új lenyomatát, a klasszikus csíkos háttér előtt megcsinálják róla a szemből bal profil, jobb profil képet, és bekerül a rendőrségi adatbázisba. A probléma ott van, hogyha kiderül utólag, hogy te ártatlan vagy, akkor te nem törlődsz ebből az adatbázisból. És 5 évvel később bármiben fölkemerül a neved, akkor nem az van, hogy te ártatlan vagy, hanem hoppá, erről az emberről már van anyagunk. Tehát ebben a pillanatban rögtön belép az, hogy bármilyen jelentéktelen apróságok, mint vannak, egészen más egészen más környezetben helyezi a rólad kialakult képet. Pláne tényleg, hogyha abból indulunk ki, hogy a rendőri logika szerint, a rossz rendőri logika szerint mindenki bűnös, csak még egyelőre nem bukott le. Tehát onnantól kezdve, hogy én bárhol bekerülök egyszer, akkor onnantól már a bűnös életben nem kerülök ki. Tehát tényleg az van, hogyha az van, hogy el akarok utazni az Egyesült Államokba, mondjuk, hogy oda elég nehéz vízumot szerezni. És akkor én bekerülök a rendőrségi adatbázisba valami jelentéktelen apró dologgal, az már elegendő jogalapot teremt arra, hogy az én beutazásomat visszautasítják, ami teljesen más okból tehát másokból kifolyólag következik be. Tehát például vegyük azt, hogy nekem nem tetszene egy ország hatóságának az, hogy én mennyire a szólásszabadság és az elektronikus megfigyelés ellen vagyok, ezért nem akarnak beengedni, hát generálnak hozzá egy okot, hoppá, ő benne van a rendőrségi nyilvántartásban, és ezért nem engedjük be, mert hát ő már nem jó ember. Ez Svájcban... Bocsánat, és a problémát az okozza, hogy az adatbázisok átjárhatóak, tehát Egyesült Államokban nem engedik be, akkor lehet, hogy Kanadába se fogják, vagy Mexikóba se, vagy ne adj Isten Alaszkába, vagy Tanganyikába, vagy bárhova, egyszerűen a nemzetközi adatbázisban az van, hogy ő már egyszer valahol büntetve volt, bocs. És itt marad a nyakunkon. Svájcban ez egy elfogadott új törvény, rendszer, kipróbált tesztkörnyezet, vagy mi ez? Nem, egyelőre ez egy úgymond a svájci hatóságok által kiadott tanulmány, aminek már a második lépcsőfoka ez, ami kiszivárgott, de érdekes módon a tanulmányt véleményezhették a távközlési szolgáltatók, de a szokásos 3 hónap helyett mindössze 30 napuk volt arra, hogy reagáljanak. A szolgáltatók maguk is fel vannak háborodva, mert egyrészt azon, hogy mindenféle technikai fejlesztésekre kötelezik őket. Van egy bájos kitétel a javaslatban, hogy kompenzáció csak abban az esetben jár, ha az ő rendszerüket használva figyelnek meg valakit. Ergo, előáll az az agymenéses állapot, hogy egy szolgáltatónak az az érdeke, hogy minél több bűnöző használja az ő hálózatát, mert akkor térül meg neki a bűnözők elleni harcra befektetett súlyos 100 000. Majd lesz direkt bűnözői tarifa a mobil szolgáltatóknál. Simán. Sikasztók. De ugyanakkor szintén a szolgáltatók mondják. Sikasztó csomagot tetszik parancsolni, a sikasztóknak itt van. Ja, számlagyáros csomagunk is van. Szembe kell nézni, hogy a szolgáltatók azt mondják, hogy ez egy újabb papírtigris, mert megint jött valami nagyon okos ember a ható, hogy na mi majd most megfigyelünk mindenkit, és avval a nüanszi aprósággal nincs tisztában, hogy ugyebár a bűnözők azok, akik a lehető leghamarabb letitkosítják az egész adatforgalmukat, és semmire nem mennek azzal, hogy ők milyen adatokat nyomnak a hálózaton balra vagy jobbra. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételénket pedig a PC-vel magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.